της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Καρδιά μου σαν με γέλιο με κοιτάζεις. Τικ, τικ, τικ, τικ, τακ, τρελό πουλί μου, άμα πάντα με πειράζεις. Τρελό πουλί μου, να σε ρωτήσω, φοβουμένη είσαι, τι σ' αρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τακ.